Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıtınası isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Arap dünyasından bir kadın müzisyen var bugünkü programda. Suat Bushnak. Suat Bushnak 1982 Ürdün doğumlu. Suriyeli bir anneden doğma. Babasının da hem Filistin hem Bosna kökenleri var. Zaten soyadı da buna işaret ediyor. Suat Bushnak Kanada Montreal'deki McGill Üniversitesi'nin dünyaca ünlü müzik kompozisyon programından mezun olan tek Arap kadını. Günümüzün de birkaç profesyonel Arap kadın bestecisinden bir tanesi. Aynı zamanda çok da iyi bir piyanist. Onun eserlerini dinliyoruz bugün. 3 albümümüz var. Bunlardan ilki 2014'te yayınlanan From the Heart. Bu albümden High Jazz Majazi'yi dinledik ilk olarak. 3 şarkımız daha var bu albümden. Suat Bushnak'ın güzel besteleri ve piyano dokunuşlarıyla. Önce Glass House, arkasından October Cloud ve son olarak Reading Through Life. Thank you. sinemasının günümüzdeki en önemli kadın bestecilerinden bir tanesi Suat Büşnak bugünkü programımızda ve onun From the Heart albümünden 4 şarkı dinlemiş olduk. Şimdi 2007'de yayınlanan Thoughts isimli albüme geçiyoruz. Burada Suat Büşnak piyanosunun yanı sıra ona eşlik eden klarnette Mark Bradley ve tefte Parker Baird var. Bu albümden de 5 şarkımız var. Kimileri kısa kısa şarkılar. Onları arka arkaya dinliyoruz. Sırasıyla Mama's Song, Treasure, Redaha, A Prayer for Damascus, Şam için yaptığı bir beste bu. Ve Evanes. Açık Radyo 94.9'da bugünkü programımızda Arap dünyasının en önemli kadın müzisyenlerinden günümüzdeki Suat Bushnak var. Onun iki albümünden şarkılar dinledik. Bir üçüncü albümü daha var film müziği olarak yaptığı. Ona geçmeden albümlerinde yer almayan bir kayıt dinleteceğim sizlere. Bu da Orta Doğu'nun en bilinen geleneksel şarkılarından bir tanesi. Bu programda çok versiyonunu çaldım ama epeydir de yeni bir versiyonunu dinletmiyordum. Bu da bir bahane olsun onun için. Birçoğunuz hatırladınız. Lama Bada. Bakalım şimdi Lama Bada'yı Suat Bushnak yorumuyla dinleyelim. Thank you. Lamaba'da bir kez de Suat Buşnak düzenlemesiyle dinlemiş olduk. Ve programımızın sonuna geldik. Bugünkü programda Arap dünyasının günümüzdeki en önemli kadın bestecilerinden bir tanesi Suat Buşnak yer aldı. Çok önemli bir de film müziği bestecisi aynı zamanda Suat Buşnak. Onun son çalışmalarından iki tanesiyle programı bitirelim. Yönetmenliğini Rıfkı Asaf'ın yaptığı The Cure isimli filmden iki kısa tema dinliyoruz bugünkü programın sonunda. The Age of Life ve Soulmate. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Müzik